अब चलेगा लुंग लगार, इन गतो धातु का लुंग लकार। लुंग लकार में सूत्र आ रहा है इनो गा लुंगी, इनो गा लुंगी, इना षष्ठी एक वचन, गा प्रथमा का एक वचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन, इनो गा लुंगी। इन धातु से लुंग लकार आ गया, प्राप्त होते अड़ाटागम उसे रोक करके इनो गा लुंगी लग गया, पेड़ को गादेश हो गया, गाधन लुंग। अब हालात हो गया ना, आटागम नहीं हो पाएगा, अब आटागम हो पहले तो ये आटागम प्राप्त होता, आट को बात करके इसे उसे रोक करके पहले आपने गादेश कर दिया, आप लुंग लंग में पड़ जाता है, अटागम हो गया, अगाधम लुंग। लुंगते तिब्बति कश्चिलोक्ता वचिया अगाधम ता श्रीलुंगी श्लेषिच, श्रीलुंगी श्लेषिच और सिच को भी लुप गातिस्ता उपाभुभ्य छप्रस बुदेशु पढ़ा था ना, अभूत जहां बनाए थे भूधातमेश्वर में पढ़े थे, सिच आया सिच चला दी गया, श्रीलुंगी श्लेषिच और गातिस्था लगा करके चला गया, रूप बन गया अगा अगात अगाता अगात अगाता अगुह लिंगो जिको जुस हो जाएगा, जिसको उस्य पदांता गा गया और रूपे का देश हो गया अगुह, अगात अगाता अगुह, अगाह अगातम अगात अगाम अगाव अगाम अगाम अगाव अगाम। लेकिन लुंग लकार में जी को चुस कौन करता है, आतः, तो पढ़े थे ना आतः, वो सूत्र से होगा, लंग शाकटाय ने शैव लगाया जी को चुस आतः सूत्र, फिर उसी पदार्थता से रुपये का देश अगु। लिंग लकार में लुंग के बाद ड्रिंक, ड्रिंक में क्या होगा, इन गतो धातु के ही है ड्रिंक लगा, लुंग लंग ड्रिंक छोड़ जाता प्राप्त बाल करके आठ जाति राम आठ सौ से वृद्धि आई हो गया, आई धाम ड्रिंक, ड्रिंक का तिप तिप का ती बचा ती गई का श्री लोपता बच गया, आई दंता पुस्ता के सारा संज्ञा होकर करते से प्राप्त बाल सदाशिल श्या हो गया, सकार को आदेश सप्तम ऐष्यत धातु है, ऐष्यत ऐष्यताम ऐष्यन ऐष्य ऐष्यकम ऐष्यत ऐष्यम ऐष्याव ऐष्याम। अब इन गतो धातु का पूरा रूप चला लीजिए, एति इतः यन्ति एषि इतः इथा एमि इवः इमः यायुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुय आयम आयम ऐव ऐम आयम ऐव ऐम यादाम ईहु यादम यात याम याव याम ईयास्ताम ईयासो ईयास्तम ईयास्त ईयासम ईयासो ईयास्म अगात अगाताम अगुहु अगातम अगात अगाम अगावागाम ऐशत ऐशताम ऐशन ऐश्य ऐशतम ऐशत ऐश्यम ऐश्याव ऐश्याम। इस प्रकार से अदादिगणांतरवर्ती लघु सिद्धांत कौमुदी में गिना के परस्मैपद धातु पूरा हो गया। लघु के अनुसार पूरा हुआ है। इस गण में और भी है लेकिन लघु में इतनी ही परिचय पदियों को दिया गया। अब आत्मनेपदी धातुओं को लेते हैं, आदादिगण का आत्मनेपदी धातु अर्थात जिन धातुओं से आत्म संजक प्रत्यय आएंगे उन धातुओं को लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य उन धातुओं को ले रहे हैं जिन धातुओं में ऐसा निमित्त है जिसके वजह से वो आत्मनेपद संजक प्रत्यय आते हैं। निमित्त क्या होता है आत्मनेपद के लिए? अनुदात अंगित आत्मनेपदम, या तो अनुदात अच की संज्ञा हुई होगी अथवा ङ की संज्ञा हुई होगी, दो में से एक की संज्ञा होने पर ही आत्मनेपद संजक प्रत्यय होते हैं। पहला है शीन स्वप्न, शीन स्वप्न इन गतौ शीन स्वप्न, घुमा फिरा तो क्या करेगा, आके सोएगा, थकेगा तो सोएगा ना। शीन स्वप्न इसे सोने वाला धातु ला रहे हैं, शीन स्वप्न। शी धातु है ङकार की संज्ञा हो गया, अंगित गित होने के नाते आत्मनेपद हो गया, गित होने से आत्मनेपद हो गया, शी बच गया है। शीधन लट, लट दंत, लट को क्या हो गया तो आदेश शीधन, तो शीधन तो शपुआ कर्तरी शप, अधिक प्रवृत्ति भी शप है, शप लुक हो गया, साधन तो ही रह गया, साधन तो रह गया। और तब क्या है सर्द संज्ञा अफित सर्द से गिप्त हो गया, गिप्त होने से शी को प्राप्त गुण को निषेध कर दिया है ना, इसी क्या एगंतंग है सार धातु का धातु के होते है सार धातु के पड़ते हुए गुण प्राप्त था। तब इसको क्या कहा आपने अपित सार धातु को नहीं जाता है, सार धातु का अपित गिद्वत कर दिया, गिद्वत करने से किंगित सूत्रा करके गुण को निषेध कर दिया। तब पुनः गुण को विधान करने का सूत्र ला रहे हैं, सिंह सार धातु के गुण, सिंह सार्वधातु के गुण, सिंह षष्ठी एक वचन, सार्वधातु के सप्तमी एक वचन, गुण प्रथमा का एक वचन। किंगित इत्यस्य अपवाद, इसलिए कहते किंगित जो अपवाद कर दे रहे उसको, वो आया रोकने के लिए गुण को, उसको भगा देंगे, कहेंगे नहीं गिप्त होने पर गुण करो, मरे यहां पर में गिप्त है। फिर भी सिंह धातु को सार्वधातु निमित्तों के पर देवे, सार्वधातु गिप्त के पर भी आपने क्या करना है गुण करना है। इस शी को क्या हो गया शेधन पिता आत्मपदा नाम तेरे एक हो गया रुबना शेते शयाते माने शेधन आताम रहेगा, शेधन शे तो कोई गुण होगा ना सर्वत्र सिंह सार्वधातु के, सर्वत्र सिंह सार्वधातु के होने से गुण हो जाएगा, इसलिए शेर को पर में आताम आ गया, आताम का आते हो जाएगा, पिता का नाम तेरे शे आते, तेजे अवयव से अयादेश कर दोगे शयाते, शेते शयाते, शेदन झ सीधम झ है आत्मपदेश्वरतः सूत्र है ना, एक पाल पल पड़े वो क्या होगा झ को आता आदेश हो गया शेदन अत, शेदन अत इतरण तेरे शेदन ते प्राप्त हुआ, उसे बाद कर सूत्र ला रहे हैं शिंगो रूट, शिंग पंचमी का एक वचन, रूट प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। शिंग पर से झादेश तो ऋणागम से, शिंग से पर में आया हुआ झ के स्थान पर आदेश किया गया जो अत है उसको रूट आगम होगा, टिक आद्यंत टिक दो से र आदि में बैठेगा, शे रते हो गया, इसलिए रोहा में चला गया ना रुट आगम हो गया, रते मिला देंगे रूप बन गया शे रते, शेते शयाते शे रते। बाकी में समय सीधा है, खास आया थासस्य शेदंसे आश प्रत्यय शेषे शयाथे शेषे शयाथे शेद्वे ध्वम क्या हमको टिकाधन तेरे शेद्वे और शये इडवई में इनमें क्या रहेगा इट रहेगा ई उसी को टिकाधन ए कर दो शेदन ए ऐसे या सही आदेश हो गया शये शेवहे शेमहे शेते शयाते शेरते शेषे शयाते शेद्वे शये शेवहे शेमहे सीधा तो से लिट लगा सीधन लिट लिटकोत्ता सीधनता लड़स्त जरेशेष सीधन के लिटी धातुन अभ्यास से पूर्व अभ्यास शेष नहीं ह्रस्व हलादि शेष की जरूरत नहीं ह्रस्व सी सी धन ए सी सी धन ए रसु सूत्र लग गया ना तो रसुआ दीर्घ था दीर्घ को मैंने रसु कर दिया रसु सूत्र लगा करके मैंने कहा हलादि शेष की जरूरत नहीं एक ही हल है ना अनेक हल हो तो हलादि शेष की जरूरत है शीशी दीर्घ शी दो हुए थे अब उसको रसु कर दिया आपने अभ्यास रसु अभ्यास क्या करके रसु लगा दिया शिशीधन ये तब ये किस सूत्र से हाँ इको एंड चीज है नहीं इको एंड चीज को बात देगा अचिष्ट धातु ब्रोर इंग वंदौ यंग करने आएगा तब एरणे का चक्ष योग पूर्व से नित्य यण हो जाएगा तो शिष्य शिष्य शिष्याते शिशिरे अरे छोड़ेगा ना लड़स्थ जोर रेश रेच जगो इरे चोगा इरे बचेगा है ना शिशी धन इरे एन करेंगे सब जगह शिशी इरे शिशे शिशियादे शिशीरे शिशीशे शिशियादे शिशीद्वे क्या बचेगा शिशी और द्वे सेठ धातु है हाँ सेट है विवाह सेट लगेगा वहां तो सिंह गिना है उदरी दंतर कारिका में सिंह बीवी ही कहा है सिंह गिनती है इसे सेट धातु है ये तो हाँ सेट सेट होने से बीच में इट भी रहेगा इट भी रहेगा तो विवाह सेट लगेगा इन्नंतंग इन्नंतंग सेट इट से पर में लिट का धम आ गया विवाह सेट लग जाएगा शिशी द्वे शिशी द्वे दो बन जाएंगे तो शिष्य शिष्याधे शिशिरे शिशीशे बनेगा वहां पर बीट होगा शिशीशे शिष्याधे शिशिद्वे शिशिद्वे शिष्ये शिशी वहे शिशी महे नित्य होगा क्योंकि सेठ धातु है। अब लुट लगा सीधन लुट शी इट तास टिप है टिप को डा डा का बचेगा आ आस का लोप हो गया शी को शे इता है ये चाहे सयादेश शीता आर दस सिट वाला सिट हो गया है लोटा प्रथम से डार से डा हो गया टिप को डा डा का आ बच गया शी इतास आ तास का चला जाएगा डिप समझ तपस्या भी एरलोपा शी इता रचा फिर उसमें सार्धात कर गुण हो गया शे इता ये चाहिए सायादेश शैता शैता शैतारो शैतारा शैता से शैता साथे शैता द्वे शैता हे शैता स्वहे शैता स्महे शीधन रिट रुट को हो गया रिट शीधन रिट लिट लगार हुआ लिट गोत्ता में त प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन बक्षा में त प्रत्यय शीदंत श प्राप्त बाद करके स्थासिल रडास्य शीस्य दंत इट्टागम हुआ आर दस कट वाला दे है शी इस्य दंत गुण हो गया शे इस्य दंत तित आतर तेरे शे इस्य दंते आदेश प्रत्यय शैष्यते शैष्यते शैष्यते शैष्यन्ते शैष्यसे शैष्यते शैष्यद्वे शैष्ये शैष्यावहे शैष्यामहे। और आद्रपद में लट लकार बना करके सब जगह नाम है तब लट लकार रूप बनाओ क्या बनाता शेते आमित लगाओगे तो शेताम शेताम शयाताम शेरदाम शेताम शयाताम शेरदाम शेष्व शेष्व शयाताम शेद्भम शयै शयावहै शयामहै। से कोई विशेष सूत्र नहीं है। शिव धातु से लोट लगा शीलंत शत पाया लुक हो गया शीलंत आ गया सिंह सारधातु के गुण सूत्र से गुण करो शे धन इतम तेरे शे धन ते आमेता एक आम हो जाएगा शेताम शेताम शयाताम शेरताम में शिंगो रुट जो कहता होगा रुट होगा शेरते बनाया था आपने ना लट लकार में आमेता लगा दिया आपने एक और आम कर दे दोबारा शेरदाम अभी शिंगो रुट ये सूत्र लगेगा जो कहता हुआ कौन सूत्र से आत्र प्रदेश बनाता हा क्या करता है जगो अतादेश तो अता हो गया तो शेदन अता रहेगा तो दशा में प्राप्त को बाद किसने रूट कर दिया शेरत है ना टेरे तम तेता तेरे शेरदे आमेत एक आम हो गया शेरदाम शेताम शयाताम शेरदाम शेष्व शयाताम शेद्धम यहाँ पर क्या होगा आड़तम से पिच्चा आड़तम से पिच्चा लगेगा पहले आटागम हो गया एक हो फिर एक को क्या प्राप्त हुआ था आमेता उसे बात करके एक तो आई फिर आट से वृद्धि आई रह गया शयी गुण को अयादेश सिंगा सारदात के गुण से गुण हुआ और उसके चया से अयादेश शयी शयावहै शयामहै एतै। अब लंग लकार लंग लकार में क्या है सिंह धातु से लंग लकार आया लंग आते लुंग लंग में छोड़ दा सट्टागम अशीदंत प्रथम पुरुष एक जन वक्षा प्रत्यय अशीदंत सार्थ संज्ञा कर्तृ शप शप का लुक अधि प्रवृत्ति शप लुक कर दिया तो अशीदंत अशीदंत सिंह सारदातु के गुण गुण कर दिया अशेदंत मिला देंगे अशेत अशेत अशयाताम अशेरत रुट तो यहां भी होगा अशेरत अशेत अशयाताम अशेरत अशेथा अशयाताम अशेधम अशयी होना चाहिए ना क्योंकि गुण होगा इडवई में अशे इडवई में कही रहा अयादेश हो गए आप पर अब रूप बनेगा अशयी वो जो ठीक अशय वही अशय वही मही प्रत्येक के कारण से ना हाँ अशयी गलत छपाया है एक कारक की मात्रा ऊपर नहीं होनी चाहिए अशयी ये बनेगा गुण होगा ना शी को गुण हो गया सिंह सारदा तो गुण सीधे सीधा है अशयी अशे वही अशे मही ये मात्रा गलत दिया है कोई युट आगम थोड़ी हो रहा है यहां पर युट अशी अशे वही अशे वही। अब आइए विधिलिंग में विधिलिंग विधिलिंग में क्या होगा शी धातु से त प्रत्यय प्रथम पुरुष कक्षा में शीधन त शीधन त शप आया लुक हो गया अधि प्रवृत्ति भी है, हो गया। उसके बाद लिंग या सुट नहीं आपने पता भी लोपो भी और बोली यकारों का लोप और ध्वन सकार का लिंग स्लोपन के स्लोप सीधन सिंह शारदा के गुण शे धन ईत गुण आये चयाव शयीत शयीत शय्याताम शयीरन झस्यरन शयीत शय्याताम शयीरन शयीथा शय्याताम शयीध्वम शय्य शय्वहि शय्महि। अब आशीर्लिंग आशीर्लिंग आ गया सीधन स्यूट है सुटी तो सब कुछ रहेगा, ये शब्दादि होगा नहीं, सारधातुक नहीं है, लिंगाशी सारधातुक है, सारधातुक में कित कित इसने किया नहीं है, अतः क्या होगा गुण सारधातुक आर्धातुक शे और शेठ है ये स्यूट को इट भी होगा शेदन इसी सत लोप सकार लोप मात्र होता है इसी सत दोनों सकारों को सत्व स्तुत्व ये चय अवयव से अयादेश शिष्ट शैशीयास्ताम शैशीरन शैशिष्टा शैशीयास्ताम शैशीध्वम शैशिध्वम शैशीय शैशी वही शैशी मही विभाषेट तंगेशी उसर्वित उससे पर ले आसन का सिद्धम बचा है, इसे उसको विकल्प से ढकार हो गया मूर्धन्य। और अब उसके बाद लुंग लकार, लुंग लकार आते ही लुंग लंगी शुरदाता अट्टागम अशीधन प्रथम पुरुष है विवक्षा में, प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में तो प्रत्यय अशीधंत श्री लुंगी छ्लेसिच अशीधन साधनता आर्धात सेठ वलादे है अशी इस दंता सार्धत आर्धात गया गुण अशे इस दंता आश प्रत्यय स्टुनास्त स्टुत एचयवयाव अशयिष्ट अशयिष्ट अशयिषाताम अशिष्ट अशिषादाम अशिषत अशिषत आत्मपदेश्वर जपताश हो जाता है अशिष्ट अशिषाताम अशिषत अशिष्ठा अशिषाताम अशिध्वम धिच सिच का सकार लोप, धिच से सिच का लोप हो जाएगा और इनंतन से प्रवाहित पर में लुंग का ध्वन मिलेगा, विभाषित से विकल्प से ढक और ढा हो जाएगा। तो अशैध्वम अशैध्वम अशैषी अशैष्मही अशैष्मही और अंत में ड्रिंग लगार सीधा साधा है, सबसे सरल होता ही है ड्रिंग, कोई ज्यादा इसमें झमेले नहीं आते। शी धातु है ड्रिंग लगार सप्तागम अशीधन ड्रिंग प्रथम पुरुष एक जनोत्साह अशीधन त प्रत्याय सब प्राप्त हुआ सदाशन शिष्य उस रिक्तागम से ढोने से अशीधन इस्य दंत सार्वजार गुण अशे इस्य दंत आयुष प्रत्यय ये चो यव अशयिष्यत अशयिष्यत अशैष्येताम अशैष्यंत अशैष्यथाः अशैष्येताम अशैष्यध्वम अशैष्ये अशैष्यावहि अशैष्यामहि। इस प्रकार सिंह धातु का आत्मपद प्रक्रिया के पहला धातु है यहाँ आदादिगण में इसका रूप बन जाते हैं। पूरा रूप चला लीजिए शेते शयाते शेरते शेषे शयाते शेध्वे शये शेवहे शेमहे शिशे शिष्याद शिशिरे शिशिषे शिष्या के शिशिभ्ये शिशिभ्ये शिशिये शिशिवय शिशिवय शेता शेतारो शेतार शेता से शेतासा शेताध्वे शेता हे शेता स्वय शेतास्महे शेषदे शेष्यदे शेष्यन्दे शेष से शेष्यदे शेष्यध्वे शेष्ये शेष्यावय शेष्यामहे शेताम शयाताम शेरदाम शेष्वा शयाताम शेद्भम शयै शयावहै शयामहै शयै शयावहै शयामहै अशेत अशयाताम अशेरत अशेथः अशयाताम अशेद्भम अशयी अशया अशेवहि अशेमहि शयित शय्याताम शयिरन् शयितः शय्याताम शयिद्भम शय्या शय्वहि शय्वहि शेषिष्ठ शेषियास्ताम शेषिरन् शेषिष्ठा शेषियास्ताम शेषिद्धम शेषिद्धम शेषिया शेषिवहि शेषिवहि अशिष्ट शेषाताम अशेषत अशिष्ठा शेषाताम अशिद्धम अशिद्धम अशेषी अशेषवहि अशेषवहि अशेषत अशेषेताम अशेष्यन्त अशेषधा अशेषेताम अशेष्यद्धम अशेष्ये अशेष्यावहि अशेष्यामहि। अब बहुत सुंदर धातु आ रहा है इंग अध्ययने, इंग धातु अध्ययन अर्थवा पढ़ाई लिखाई करना, ये कर रहे हैं आप लोग इसलिए आपके लायक धातु अध्ययने। लेने धातु कहते शुद्ध धातु नहीं चलेगा, जैसा है वैसा नहीं चलाना। इंग का वी अध्युपसर्ग तो नव्य विचरता, इंग अध्ययने और इक स्मरण, ये दो धातु इंग अध्ययने और इक स्मरण, इन दो धातुओं का नियम क्या है? ये अधि उपसर्ग पूर्वक ही सदा प्रयोग होंगे, अधि को छोड़कर केवल धातु का कभी प्रयोग होता ही नहीं। न विचरता इंग और इक दो स्मरण, इक स्मरण धातु इंग अध्ययन धातु, ये दोनों धातु कहते हैं अधि उपसर्ग तो अधि उपसर्ग को छोड़ करके कभी नहीं रहते, नव्य विचरता अर्थ सदा अधि के साथ व्यवहार होगा। इन याद रखना है, इसमें भी प्रक्रिया में उपसर्ग को सदा अलग अलग करके प्रक्रिया बना लेना, पूरा रूप बना दो, बनाने के बाद और आगे कोई सूत्र लगाना नहीं है, आपने रूप बन गया है तब अधि के साथ जो भी काम हो सकता है कर, यण प्राप्त यण कर देंगे, अकसर प्राप्त अकसर कर कर देंगे, जहां जो प्राप्त बाद में होगा। समस्या क्या होगी? पहले छोड़ देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, धातु क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा और आठ आगम हो जाएगा, लंग लगार लुंग लगार सब गड़बड़ रूप हो जाएंगे। इसे क्या करना है? आदि को अलग करके पहले इन धातु का रूप बनाएंगे, उसके बाद बनने के बाद में जो बन जाए जो भी रहेगा देख लिया जाएगा आदि में क्या रहेगा वहां, और इसके साथ यदि यण होने लायक है तो यण कर दूंगा, दीर्घ होने लायक है ई बचता है तो आकर्षण दीर्घ कर दूंगा, जहां जो बचेगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। इन पहले अधि को धातु के कार्य के साथ कोई कार्य नहीं होगा, अलग बैठा अधि ई धन लट लट बता अधि ई धन त कर्तृशब्द अधि प्रवृत्ति में शबाह लुक हो गया, अधि ई धन ई धन तेरे तुम अधि ई धन ते, अब इसी गुण नहीं हो सकता सर्वधातुम अपित अपित सूत्र क्या होगा? गीत हो गया, गीत होने से सार्वधातु से प्राप्त गुण को किंग ने निषेध कर दिया, अधि इते बन गया। अब इस इते का अधिक के साथ आप क्या करेंगे? प्राप्त होगा आपका संगीर प्राप्त होगा, रूप बनेगा अधीते अधीते, ठीक है ना? तो अब देखिए आताम आ रहा है, ईधन आताम ईधन आते, कहीं गुण तो होना नहीं, वहां तो विशेष सूत्र आ गया था सिंह सर्वधातु के गुण, सिंह मात्र को उसने का गुण करने कर दिया, यहां कहीं गुण प्राप्त है उसको निषेध हो रहा है, निषेध ईदन आद्य अचिष्ट धातु ग्लोर यंग वंग इको एंड से प्रात यंग के बाद के यंग हो गया याते पारा इसके साथ अक्का संधि कर लेंगे तो बनेगा अधियाते अधीते अधियाते अब झ झ का आदेश अते क्या बनेगा यते है ना यंग अचिष्टा तो ब्रोर यंग वंगौ सूत्र से यंग होगा यते अब आपका स्वर्ण दीर्घ अधि के साथ अधीयते अधीते अधियाते अधीयते अधीशे अधियाते अधीद्वे अधीये अधी अधीवहे अधीमहे अजादियों में इयंग होगा हलादियों में मिला सीधा साधा है ना अजादी में अजय धातु हो जाएगा सर्वत्र प्रक्रिया वही बोल रहा है शारद शुक्ल प्राप्त हुआ शारद शुद्ध से समस्त तो आकांक्षा क्या हो जाते हैं गिद्ध कोई भी पित्र है ना सब गिद्ध है गिद्ध हो जाए सर्वत्र प्राप्त गुण को गुण निषेध कर देगा सर्वत्र गुण निषेध हो गया ईद धातु वैसे वैसे रह जाता है आजादी आ गया तो यंग कर दिया हमने हलादी है तो मिलाते जाओ इते देखो केवल इसको मतलब क्या होगा इते याते यते इशे याते इद्वे इद्वे ये इवह इमाने अवधि के साथ जोड़ दिया तो आकर्षण गिर कर दिया सर्वत्र आपने बाद में तो अधीते अधियाते अधीयते अधीशे अधियाते अधिद्वे अधीये अधीवहे अधीमहे लट लकार अब लिट लिट लकार अधि ईधन लिट लिट अवस्था में कोई भी कार्य करने से पूर्व सबसे पहले एक सूत्र आता है गांग लिटी गांग प्रथमा एक वचन लिटी सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र इनो गांग से आप लिटी पर है इंग धातु को गांग आदेश होता है लिट के पर रहते हुए गांग को विघित कर दिया ताकि अब लिट लकार जो चलाएंगे वो आत्र पद ही चलाए इसे क्या हो गया इंग को गा हो गया अधि गाधन लिट लिट गो गो रसगिरेश गाधन ए गागा गगा जगा धनी जगे है ना क्योंकि गागा होगा लिटि धातुन अभ्यास पूर्वाभ्यास हलशिष की जरूरत नहीं रस्व गगा धन्य कोहश्चु जगा धन्य आतोलोप इति च आकलोप हो गया जगे अब अधि को जोड़ दीजिए अधि जगे अधि जगाते अधि जगीरे अधि जगीशे अधि जगाते अधि जगिद्वे अधि जगे अधि जगीवह अधि जगीवह और लुट लगा लुट अधि ई धन लोट अधि ई धन लुट लुट गो ते यानी त लुट गो त को डा ये होगा ना डागा आ बच गया प्राप्त शब्द शब्द को बात करके तास यानी इट धातु होने से इट नहीं होगा तास का शब्द और तिलोप हुआ त बच गया ई है धातु सर्वत्र शारद गार धातु का यह गुण होगा ये ता अधि एता जिसे अध्येता से अध्येता साधे अध्येता द्वे अध्येता हे अध्येता स्वहे अध्येता स्महे ये प्रक्रिया है कुट के बाद लिट में तो आया, उसके योग में शब्द प्राप्त से बाद क्या हो गया ईशा ते पिताधनम तेरे आयश प्रत्यय ईशा ते शारदा तो गुण ए ते इक्वेंट अधि के साथ अध्येष्यते अध्येष्यन्ते नहीं अध्येष्येते है ना अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते अध्येष्यसे अध्येष्येते अध्येष्यद्वे अध्येष्यद्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यावहे आता में आतंकित लगेगा ना अदम तो है ना सिया इसलिए आतंकित से क्या होगा ई आदेश एकार का लोपर से लोप सकार और ई जैसा गुण शे हो जाएगा तो अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते अध्येष्यसे अध्येष्येते अध्येष्यद्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यावहे नहीं समझ में आएंगे ते में तो बन गया ना कोई दिक्कत नहीं आता में इन लोगों को थोड़ा रूप में संशय हो रहा था ना इसे मैंने बोला आता में आपको क्या होगा आतंकित सूत्र है क्योंकि अगर तंग मिल गया ना अभी अब तक अदन तंग नहीं रहता था अब अदन तंग मिल गया है तो यह आदेश हो गया यह लोप विरुद्ध से एकार को लोप करो है ना जागना तेरे ते हो जाएगा और इसी का आपके साथ गुण शेते अध्ये शेते वो भी नहीं लगा अध्येष्यन्ते लग रहा था हाँ क्योंकि अदंतंग मिल गया ना जब अदंतंग नहीं मिलता है तो आत्मविश्वास अनतः लगेगा जब को अतादेश कर रहे थे हम आप झोंता लगेगा ये तो आप पहले भी नहीं लगाया आपने अशेष्यन्त लिट में लिंग में अशेष्यंत शेष्यंत अशेष्यंत जग जोंत ही लगाना है जहां अदंतंग नहीं है वहां पर आत्मविशारद जग को अतादेश करता है जदंतंग आ गया तो जोंत लोप विरबली के पर में क्या है तो है ना वल एकार लोप इसलिए फिर ताम का त्य हो गया और एक गुण हो गया ये शेते ये सारदर्शी को गुण कर दिए अध्येष्येते अध्येष्यन्ते ये तो बनेगा अब तो नहीं संशय लोट लगा ड्रिट के बाद लोट अजी ईदम लोट इस अवस्था में लोट का प्रथम पुरुष एक जनवक्षा में त प्रत्यय शब पाया लुक हो गया अधि ईदम त अजी ईधन प्राप्त गुण को निषेध कर देंगे किंगित चार क्यों शारदा पे से गिप्त हो गया शारदा गाय ना भी वाद गुण हो रहा था क्योंकि आर्धातु था आर्धातु को मैं गित करने वाला कोई सूत्र अभी तक आया नहीं है शारदातु को मैं ही अपे शारदातु को गित कर रहे हैं आप तीसरे किंगित गुण निषेध होता है लिट में हम लोग गुण किए लुट में भी किया लुट में भी किए गुण वहां गुण को रोक नहीं रहा कोई भी यहां पर जो है ईधन का गुण निषेध हो गया तो तेरे तम ईधन ते आमेता ईधन ताम अकसर गिर कर देंगे अधीताम अजादियों में यंग कर दो हलादियों में यूं मिला देना अधीताम अधियाताम अधियंताम अधिश्व अधिश्व अधियाताम अधिध्वम अध्ययै अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै क्योंकि आठ हो गए ना आठ है पित्त होने से गीत नहीं है गुण हो जाएगा वहां पर ई को गुण होगा उत्तम पुरुष हो तो अधि क्या रहेगा तब जैसे इडवई में गई है ईगो ए हो गया और आमे तो प्राप्त भाग्य है तो आई ईगो आई हो जाता है और आठ आगम ई धन आठ धन आई। इसके कारण ये को भी गुण सर्वदत्त कर दिया, गुण कर देगा ये धन आठ से वृद्धि आई। ये चयवायवा से क्या होगा आई आदेश अयी बना अयी अया वही अया मही रहेगा। ग्रहण करेंगे तो क्या होगा अध्यायी आवही रहेगा ना यहाँ आवही आमही रहेगा ग्रहण होकर के अध्यायावही अध्यायामही अधीताम अधियाताम अधियताम अधिश्व अधियाथाम अधिध्वम अध्ययी अध्ययावही अध्ययामही। लोट के बाद लंग लगा, लंग में क्या होगा अधि अलग रहती है अभी लग्र के बाद जोड़ना है उसको ई धन लंग, लंग आते ही लंग में शताब्दागम प्राप्त है बाद कर आठ अधिक नाम आठ कर दिया आधन धन लंग आठ अशिष वृद्धि आई आई धन कर्तृशाप शब का लुक अधि प्रवृत्त गया शपा से लुक हो गया अधि आई त मिला देंगे एक यण होगा अध्ययित अध्ययित अध्ययाताम अध्ययी याताम कैसे हुआ अध्ययाताम आताम रहेगा नहीं अपन में आताम है यहां ऐसे किया है इन्होंने आठ से वृद्धि पहले नहीं किया आठ आ हो गया आठ आगे ग्राम ई धन आताम आ ई धन आताम अचिष्ट धातु ब्रोर यंग वंग यंग आ य आताम अब आठ से वृद्धि कर देंगे आई आताम रहा और अधि है एक होगा अध्ययी याताम सब जगह आजादियों में पहले यंकर बाद में वृद्धि अध्ययी आताम अध्ययत अध्ययी था अध्ययाथाम अध्ययध्वम अध्ययध्वम अध्ययी अध्यय वही अध्यय वही। पहले यंग मुख्य है यही तो विचार कर रहे हैं ना आठ आगम के बाद तुरंत आठ से वृद्धि होना चाहिए यंग पहले होना चाहिए क्या कौन सा पहले चेचा परसूत्र की वजह से नहीं है वारणादंगम बलिया यही मैं विचार कर रहा था छह चार का मतलब क्या हुआ अच्छे साथ प्रयोग अंग अंगकारी हो गया और आठ अक्षर से वृद्धि हो रही है वर्णकारी है बद्यपि ये क्या है परनिमित्त कार्य ये अंग कहा हो रहा है परनिमित्त को लेकर के हो रहा है आजादी प्रतीक प्रत्येक होता है ये केवल अंग के अंतर्गत ही हो रहा है लेकिन वृद्धि वर्णकारी है वृद्धि करने के लिए अंग संज्ञा की अपेक्षा नहीं है आठ जो वृद्धि करता है आठ अच्छी परिवृत्ति रहता है इससे अंग की कोई संज्ञा की जरूरत नहीं वहां लेकिन यंग करने के लिए अंग संज्ञा की अपेक्षा है। जब वारणादांगम बलिया के आधार पर पहले आठ से वृद्धि न होकर के पहले यंग होगा अंग कार्य उनके बाद में आप वर्ण कार्य करते आठ से वृद्धि इसलिए रूप बनता है। यदि पहले वृद्धि करेंगे तो बाद में यंग का प्रश्न ही रह जाएगा खत्म होगा धातु मिलेगा नहीं ये वर्णन धातु यंग नहीं होगा इसे वारणादंगम बलिया से क्या करना पहले यंग करना है बाद वृद्धि करनी है तब ये बनता है अध्ययत। अब उसके बाद लंग के बाद विधिलिंग विधिलिंग आता है अधिप्रगण गतो धातु से विधिलिंग है। विधिलिंग में क्या हुआ प्रथम पुरुष एकवचन वक्षा में ई दंत प्रत्यय शब शब का आदि प्रकृति से लुप ई सी स एकार का लोप से लोप दोनों सकार का लिंग से लोप से लोप ई ई त ई स्थिति बना ईत ईधन ईत। अब इस स्थिति में क्या करोगे, यंग अचित धातु ग्रोर यंग वंग कसम दे अधीत अधीत अधीयाताम अधीरन अधीथा अधीयाताम अधीध्वं अधीय अधीवहि अधीमहि। आप आर्धत्व लगा रहेंगे और गुण को कोई नहीं रोकेगा, गुण हो जाएगा। जैसे अधीयधन आश्रम आश्रम ये रहेगा ना, सियोट सुचित प्रत्यय और स्वप्न होता इतना अंतर है। तो क्या रहेगा, इसी को आप गुण हो जाएगा, सार्धातु का अर्धातु का यो ये होगा, सार्धातु अर्धातु का ये धन सी स लोप कार का लोप ए शीष्ट अधिक से ध्यान कर दो अध्ये शीष्ट अध्येशीष्ट अध्येशीयास्ताम अध्येशीरन अध्येशीष्ट अध्येशीयास्ताम अध्येशीध्वं अध्येशीय अध्येशीवहि अध्येशीवहि। यहां पर ऋण सिद्धम लुंडा दुंगा से नित्य धागो धाव जाएगा अध्येशीध्वं इणाशिद्धम लुंडा दुंगा नित्य धकार को इणन दंग धातु उस पर में सिद्धम मिल गया आपको। गुण करने के बाद ये रहेगा तो भी इणन दंग है, ये सिद्धम है, सिद्धम के धकार को नित्य धकार हो जाएगा अध्येशिद्धम अध्येशीय अध्येशी वही अध्येशी वही।